Chico Moore! कहाँ है? वो देखो। हाय, कितना खूबसूरत है। वाकई, कितना खूबसूरत है। ये चांद सितारों की बारात लाई है घड़ी सुहानी ये चांद सितारों की बारात लाई है घड़ी सुहानी क्या बात है मेरे साथ है मेरे सपनों की रानी बरसों सताया तूने चैन चुराया मैं आज न छोड़ूं भैया